Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 lipca. Minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim wspomnienie Julii Hartwig. Nigdy jeszcze nie udało mi się napisać wiersza, który nie był jak gdyby koniecznością napisania. Poetka zmarła w wieku 95 lat. Poświadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze do urzędu tylko raz. Tak będzie już od sierpnia. A zaczynamy od sukcesu polskich skoczków narciarskich w Wiśle. Biało-czerwoni zdominowali podium w letnim Grand Prix w skokach narciarskich. Konkurs wygrał Dawid Kubacki, a zaraz za nim na drugim miejscu wylądował Maciej Kot. Trzecie miejsce zajął natomiast Niemiec Karl Geiger. Więcej o konkursie już za chwilę w sporcie. Hołd Julii Hartwig oddał prezydent Andrzej Duda. Napisał, że poetka była mistrzynią liryki subtelnej i wyciszonej, a jednocześnie mocno osadzonej we współczesnym świecie. Dodał, że jej odejście jest wielką stratą dla polskiej kultury. Poetka, eseistka i tłumaczka zmarła w Pensylwanii. Miała 95 lat. Jej pierwszy tomik poetycki ukazał się w 1956 roku. Dorobek literacki Julii Hartwig obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i prozy poetyckiej oraz monografie, eseje, tłumaczenia, a także książki dla dzieci. W 2015 roku na antenie Polskiego Radia poetka mówiła, że do tworzenia potrzebuje wewnętrznego głosu. Nigdy jeszcze nie udało mi się napisać wiersza, który nie był jak gdyby koniecznością napisania, tylko po prostu został tak wykoncypowany. No właśnie te wiersze wyrzucam na pewno. Po prostu to nie wychodzi. Na szczęście, i myślę, że tego za to Panu Bogu powinnam dziękować, że mam dosyć autokrytycyzmu. I to, co robię, widzę w różnym świetle. Potrafię sobie zdać sprawę z tego, co jest ważne, co jest mniej ważne, co jest prawdziwe, a co jak gdyby odchyla się od prawdy ze względów jakichkolwiek, nawet czysto estetycznych, tego nie uznaję. W PRL-u Julia Hartwig była działaczką opozycji demokratycznej. Odwołano wieloletniego dyrektora szpitala imienia Wiktora Dygi w Poznaniu. O losie doktora Witolda Bieleńskiego zdecydował rektor Uniwersytetu Medycznego. Klinika to jedna z najbardziej obleganych placówek ortopedycznych w kraju. Chorzy latami czekają tam na zabiegi. Ostatnio o szpitalu było głośno, bo policjanci zatrzymali na terenie placówki profesora Jacka K. Prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne. Według śledczych lekarz brał łapówki za przeprowadzenie zabiegu z pominięciem kolejki. Rzecznik Uniwersytetu Medycznego profesor Maciej Wilczak tłumaczy jednak, że decyzja rektora ma związek z restrukturyzacją poznańskich szpitali klinicznych. Decyzja jego magnifikacji rektora jest konsekwencją zainteresowania władz uczelni tematem restrukturyzacji szpitala ortopedycznego, której przeprowadzenie możliwe jest wyłącznie poprzez sprawne zarządzanie mające na celu realizację zadań i poprawę funkcjonowania podległych rektorowi szpitali klinicznych, w tym również szpitala ortopedyczno-rehabilitacyjnego. Także takie jest nasze stanowisko w tej sprawie i tyle mam do powiedzenia. Odwołany dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim. Będzie mniej chodzenia za świadczeniami. Wszystkie wnioski już od sierpnia będzie można złożyć jednocześnie. Chodzi zarówno o dokumenty dotyczące świadczenia wychowawczego, rodzinnego i alimentacyjnego. Do tej pory w sierpniu można było złożyć wniosek o 500+, ale ci, którym przysługiwały pieniądze na przykład z funduszu alimentacyjnego, musieli pójść do urzędu jeszcze raz, tyle że we wrześniu. Wczoraj Senat przyjął zmiany. Aby po prostu wyeliminować konieczność ponownego zjawienia się u nas w celu złożenia kolejnego wniosku. A wyjaśnia zastępca dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Ewa Kitel. Z kolei w przyszłym roku dzięki nowej ustawie wnioski na wszystkie świadczenia będzie można składać jeszcze wcześniej, bo już od 1 lipca. Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulicę Stambułu w rocznicę udaremienia puczu. Byli w okolicach mostu nad cieśniną Bosfor, nazywanego Mostem Męczenników 15 lipca. Tam wspominano zabitych. Pucz miał obalić władzę prezydenta Recepa Erdoana, ale po kilku godzinach poniósł porażkę. W zamieszkach i starciach zginęło wtedy od 270 do 350 osób. Ofiary wydarzeń z 15 lipca ubiegłego roku są w Turcji nazywane męczennikami. W całym kraju wznoszone są upamiętniające ich pomniki. Jednocześnie w reakcji na udaremniony zamach władze od roku prowadzą czystki. Łącznie przez ubiegły rok aresztowano ponad 50 tysięcy osób. To był serwis Trójki. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo grają w finale debla w Wimbledonie. Już blisko 4 godziny grają z Chorwatem Pawiczem i Austriakiem Marachem. Pierwszy set polsko-brazylijska para przegrała. Wygrała drugi i trzeci, przegrała czwarty, no i w decydującym piątym, w którym nie ma tiebreaka, Kubot i Melo mieli już dwie piłki meczowe. ale zrobiło się 6-6 w gemach. Teraz trwa gem 13. Polsko-brazylijska para prowadzi 7-6 i jest 15-30. W piłkarskiej ekstraklasie Krakowia zremisowała z Piastem Gliwice 1-1 w pierwszym dzisiejszym meczu. Piast nie wykorzystał karnego na 15 minut przed końcem spotkania. Od 20.30 Górnik Zabrze gra z Legią Warszawa. Od 17 minuty Górnik wygrywa 1-0. Najwięksi optymiści uznają to za sygnał, który daje nadzieję przed Igrzyskami Olimpijskimi. Dawid Kubacki wygrał konkurs indywidualny letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrywanie jest bardzo przyjemne i z tego się bardzo cieszę. I cieszę się też z tego, że to była bardzo, bardzo wyrównana i emocjonująca walka do samego końca. I to jest coś naprawdę budującego dla mnie, że walczymy między sobą. Trochę to jest może niefajne, że koledzy między sobą walczą, ale jednak dla naszej całej drużyny to jest coś, co myślę będzie każdego budowało. Drugie miejsce zajął dziś Maciej Kot, trzeci był Niemiec Karl Geiger. Zaskakująco słabo natomiast spisał się dwukrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który zajął dopiero 31 miejsce. I przypomnienie najważniejszych informacji dnia. Żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Irmina Mrózek-Gliszczyńska w klasie 470 zostały mistrzyniami świata. Garbina Muguruza wygrała Wimbledon w dwóch setach, pokonując Amerykankę Venus Williams. Matthew Martin wygrał 14 etap Tour de France. Liderem wyścigu został Chris Froome. A w spotkaniu finałowym w Deblu, w Wimbledonie, w tym 13 gemie piątego seta, 40-30 prowadzi para chorwacka-austriacka. Noc prawie w całej Polsce pogodna, ale chłodna, maksymalnie od 8 do 11 stopni Celsjusza. Na południu i wschodzie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Jutro może popadać tylko na Pomorzu i w Karpatach i tam też możliwe lokalne burze. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Krótko z Wimbledonu. 7-7 w piątym secie. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst. Słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jarocin Festiwal 2017. Lista osobista. Rynek Jarociński zrobił się też trochę deptakiem dla gwiazd, ponieważ muzycy przechadzają się tutaj, a to patrząc na tajskie lody, a to grzebiąc w tych winylach, o których już opowiadałem wcześniej, że zaopatrzyłem się w bardzo niezwykłe płyty, których naprawdę wcześniej wielu z nich nie widziałem. Przed chwilą przychodził też Krzysztof Zalewski. Przypomnę, że to on zakończy tegoroczny festiwal wielkim finałem w projekcie Niemen. W czasie swojego jutrzejszego godzinnego występu zaśpiewa między innymi ten utwór. pobiją się z niechęci. Poczują się udławią, popsują, nie naprawią. A chęci konkurenci pobiją się z niechęci. Poczują się udławią, popsują, nie naprawią. Zniszczą od klisza, zwalą się może. No i teraz mam ogromną tremę. Wolałbym, żeby na moim miejscu był Henryk Sytner, specjalista od tych spraw. Ze mną przedstawiciele, nawet nie wiem, czy dobrze wypełniłem tę nazwę, Jarocińskiego Towarzystwa Rowerowego, dobrze? Nie do końca. Nazywamy się Stowarzyszenie Rowerowe. Działamy od niedawna, więc może pan nas jeszcze do końca nie znać. Dlatego jest nasz pierwszy festiwal również. Ja jestem Piotr, a wy? Monika. I Błażej. Może się ze wszystkimi przywitamy, bo przedstawicieli jest więcej. Tak, jest nas więcej. Dzień dobry, ja jestem Piotr. Ja jestem Piotr. Sławka. Asia. Renata. I wszystkie obecne tu osoby to stowarzyszenie, tak? Znaczy to jeszcze nie jest całe nasze stowarzyszenie, nas jest łącznie 17 osób, ale jest no, duża grupa przedstawicieli tutaj na terenie festiwalu. Prawie wszyscy przyszli z nami na festiwal. No to teraz opowiedzcie, jak wy postrzegacie festiwal i jak festiwal was postrzega, bo macie tutaj bardzo szczególną rolę. Tak, pierwszy raz mamy okazję uczestniczyć w festiwalu jako grupa rowerowa. Towarzyszymy temu przedsięwzięciu z wielką radością, z wielkim apetytem. Jest to dla nas ważna rola, ponieważ dzięki nam wiele osób, które tutaj przyjeżdża do Jarocina z wielu, wielu różnych stron Polski ma okazję poznać region. Staramy im się pokazać najfajniejsze miejsca. Właśnie podczas tego festiwalu zaproponowaliśmy uczestnikom 3 trasy rowerowe. Pierwsza trasa to była trasa Murali Jarocińskich. Następnie była też trasa do Planetarium Astronomicznego w Potarzyce oraz trzecia trasa do Muzeum Dwóch Imperiów. Jest to Muzeum Gwiezdnych Wojen oraz Muzeum Napoleońskich. Ja bym do tego dodał trasę, które ja na razie zeksplorowałem. Nie są może specjalnie wybitne, to jest trasa między sceną na rynku i sceną w ruinach. To jest moja główna trasa, ale raz jechałem rzeczywiście na rowerze. Krążymy. Ale raczej pieszo, rowerami jeszcze nie próbowaliśmy. Chyba w tłumie byśmy tam zginęli trochę, także nie próbowaliśmy. Ale wszystko przed nami, może się uda. Czy jesteście także uczestnikami aktywnymi Jarocina, jeżeli chodzi o oglądanie muzyki? Tak, uczestniczymy w tych koncertach, w których możemy. Dzisiaj nie mogliśmy na wszystkich od początku dnia uczestniczyć, ponieważ oprowadzaliśmy jeszcze ludzi po Jarocinie i po gminie Jarocin w sumie. No ale za chwilę, jak tylko, że tak powiem, skończymy tutaj, wybramy się właśnie na koncert do parku. Dlatego tutaj wszyscy tak licznie się zebraliśmy. A jutro będzie mocny dzień rowerowy, prawda? Bo już jakby mniej koncertów, trochę na wyciszenie będzie można pojeździć. Tak jak dzisiaj, no ruszaliśmy o godzinie 12, jutro również ruszamy o godzinie 12 z rynku w Jarocinie. Tyle osób, ile przyjdzie do nas. Właściwie mamy 45 rowerów do pożyczenia, oczywiście za darmo. I jeżeli ktoś przyjedzie swoim rowerem, pojedzie z nami. Osoby, które przyjdą bez rowerów, mogą z nami również jeździć. Każdego na pewno zabierzemy na jedną z trzech tras. Trasy są oczywiście do wyboru, kto co woli. To jeszcze powtórzmy. Jutro zbiórka o której i gdzie? Jutro my jesteśmy na rynku od 10.30 przy księgarni na rogu, zaraz przy wejściu na teren festiwalu na rynku. A w punkt godzina 12 wyjeżdżamy. Trasy takie same jak dzisiaj, czyli jedziemy do Potarzycy, do Planetarium, do Muzeum Dwóch Imperiów w Witaszycach oraz trasą Murali Jarocińskich na terenie tutaj całego miasta Jarocina. I to jeszcze jeden dowód na to, o czym mówimy dość często podczas relacji z Jarocina, na coraz bardziej organiczny związek tego festiwalu z miastem. Ponieważ niebiosa jak na razie są bardzo łaskawe, popatrzcie w niebo. Wygląda na to, że jutro też będzie pięknie. Zapowiadają piękną pogodę. Liczymy, że dużo festiwalowiczów jeszcze z nami się przejedzie. U nas jest zawsze ładna pogoda, także co jeździmy, to jest ładna pogoda, także na pewno spotka nas jedynie słońce. Przekonująco mówiło Stowarzyszenie Rowerowe z Jarocina. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy również. Dziękujemy. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. Okej, rower to jest świat. Dziki pies ma doldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak grom petroladę. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula maksa, fuj ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie o te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Na zegarze, na kościele, 20 chyba 1 minut po 9. Uzbrajamy w tej chwili grupę Lily Hates Roses, która do nas dotarła. Cześć. Cześć. Jest też z nami Kasia. Jest z nami Kasia, ale jeszcze nie ma mikrofonu i słuchawek, ale będzie miała za chwilę. Wszystko dzieje się naprawdę na żywo. Tak. Wszystko dzieje się naprawdę na żywo. Jest z nami też Michał, nasz klawiszowco, basista. Michał już jest jak najbardziej uzbrojony, może nawet dzień dobry powiedzieć. Cześć Michał. Cześć Michał. O, teraz was słyszę. Teraz dobrze. To jeszcze tylko dla Kasi. Ja się troszeczkę odsunę. Jak się czujesz, Kasia? Słyszę. Myślę, że chodźcie za mną. Chodźcie za mną tutaj. Tu będzie troszeczkę idziemy. Mniej słychać skądinąd wspaniały zespół WW, który powoli zbliża się do finału swojego koncertu. Zobaczmy, która jest godzina. No tak, myślę, że WW gra jeszcze planowo 10 minut, być może to się troszkę wszystko przedłuży. Czekamy na Kasię. Kasia nas słyszy? Tak, słyszy. Czyli zespół Lily Hates Roses już w tej chwili w pełnym składzie. Jesteście po. Tak, jesteśmy jak po. Jak było? Ekstra, naprawdę. Słońce świeciło nam w oczy. Chodźcie jeszcze troszkę dalej, bo widzę, że... Wagleski i Pospieszalski się rozkręcają. Świeciło jeszcze słońce, tak? Jak graliście? Świeciło pięknie słońce i to było naprawdę niesamowite zagrać przy takim pięknym zachodzącym słońcu. Naprawdę... Nad wodą zresztą. Nad wodą, piękny dzień. Super, naprawdę. Rozmawiając z tym ciągle, próbujemy, a nie, tam już się nie da, bo tam stoją goście festiwalu. Może tak, chociaż tutaj możemy mieć innego typu problemy, ale ponieważ to wszystko jest na żywo, to nic się nie stanie. Słuchajcie, pamiętam, jak pierwszy raz dowiedziałem się o waszym projekcie. Ile to już jest? Kilka miesięcy dobrych, prawda? Zaczęliśmy grać tą płytę w zeszłej jesieni. Jakoś w listopadzie wystartowaliśmy z koncertami. W sumie dzisiejszy koncert był zwieńczeniem tej trasy, jakby nie patrzeć. Bo, ale za to jakim? Ale jakim? Tak, nie sądziliśmy, zaczynając tą trasę, że będziemy ją kończyć w Jarocinie. To jest naprawdę odjazdowe. Zaczęliśmy trasę z tym materiałem tak dosyć łagodnie i nagle dowiedzieliśmy się, że będziemy grać z tym materiałem jeszcze tutaj w Jarocinie, więc... zwieńczenie tego projektu wymarzone. Dla tych, którzy nie pamiętają, chciałbym, żebyście przypomnieli, genezę pomysłu. Rozumiem, że to są po prostu prywatne fascynacje muzyczne. Tak, jak najbardziej. Jesteśmy w zasadzie nadal między płytami, więc chcieliśmy zrobić coś jeszcze innego oprócz grania koncertów z naszymi utworami i postanowiliśmy sobie, że będziemy grać czyjąś płytę, robić taki swoisty tribut dla artystów, których bardzo, bardzo sobie cenimy i mieliśmy kilka pomysłów, jaka to płyta miałaby być i myśleliśmy na początku, żeby to było Disintegration, The Cure, myśleliśmy też o The Verve, Urban Hymns, ale koniec końców padło na The Smiths, The Queen Is Dead, ze względu też na to, że to bardziej nam jakby pasowało z naszą stylistyką, jaką gramy na co dzień. Michał, pierwszy raz w Jarocinie? Pierwszy raz w Jarocinie i pierwszy raz jako basista. Tak, bo Michał gra w zespole Czespospolita na klawisze. I w Lily Hayes Rose też gram na klawisze. Przez ten pomysł, że gramy The Smiths, jakby się dowiedzieli, że gram też na basie, no i jakoś tak zostało. Sam już zapomniałeś pewnie, tak? Tak. Tak. Wy też nie byliście jeszcze w Jarocinie, prawda? Mój to jest pierwszy raz tutaj, a Kamil już był wcześniej. Ja byłem wcześniej z poprzednim zespołem swoim, byłem kilka lat temu. W 2011 roku ostatni raz byłem w Jarocinie. Wtedy graliśmy w Joku jeszcze jako kapela konkursowa. Wszystkich pytam o to, dlatego że tutaj w zasadzie jutro będzie trzeci dzień, trwają dyskusje na temat tego, czy ta rewolucyjna zmiana wejścia festiwalu w miasto jest pomysłem dobrym, czy nie. Parę osób dzisiaj bardzo się krzywiło, że to są takie trochę dni Jarocina. Ja się z tym raczej nie zgadzam. Są specjalistyczne sceny, no a miasto żyje festiwalem. Wy wprawdzie nie graliście w Rynku, niemniej jednak na pewno macie jakieś zdanie na ten temat, bo Jarocin jest tak kompaktowy, przecież tutaj tak naprawdę chodzi się pieszo, mimo że przed chwilą mówiłem, że jeździłem na rowerze między scenami. Ja uważam, że muzyka jest dla ludzi przede wszystkim, więc jeżeli można wyjść z muzyką jak najbardziej naprzeciw i jeżeli można postawić scenę w centrum miasta, to dlaczego nie? Dokładnie. Ja jestem pierwszy raz i w takiej formie to zastałem i bardzo mi się podoba. Jest naprawdę bardzo sympatycznie. Lily Hates Roses za rok w Jarocinie zagrają jaką płytę? Miejmy nadzieję, że już wtedy swoją. Własną. Swoją własną. A za 30 lat w Jarocinie ktoś zagra płytę Lily Hates Roses. Może kiedyś. Tam. Oby. Oby. Czy teraz, kiedy skończyliście już grać The Queen Is Dead, macie jakieś plany rejestracji tego w profesjonalny sposób? Gdzieś tam z tyłu głowy coś tam się pojawia od czasu do czasu, ze względu też na różnego rodzaju propozycje od znajomych i znajomych muzyków też, którzy chcieliby to mieć na płycie. Nie ukrywam, że priorytetem dla nas w tej chwili jest nagrywanie naszej trzeciej płyty i powoli już wszystko zmierza do tego, żeby wejść do studia i tą płytę zrealizować. Może kiedyś nagramy The Queen Is Dead w wersji koncertowej i to może wydamy. Jakby to by było niezłe w sumie, bo jakby podoba mi się ta wzajemna inspiracja, jak gramy to razem i ten taki jakby punkowy vibik, że przenikamy się wzajemnie. Podoba mi się to, że ten projekt jest tak ulotny, że nie ma tego nigdzie zarejestrowanego, więc można było to zobaczyć. To może tak powinno być. Tak, więc może tak, moim może zdaniem tak. Raczej tak powinno zostać, może tak powinno ale zostać. Zobaczymy. Ciekawe, jakie zdanie na ten temat ma człowiek, z którego Jarocin na nowo zrobił basistę, czyli Michał. Jest to trochę ulotne to faktycznie i trochę się zgadzam z Kasią, ale kusi. Taka płyta koncertowa ze Smithsami, myślę, że ten człowiek jest nie tylko świeżo na nowo upieczonym basistą, ale będzie także języczkiem uwagi decyzyjnym, tak ktoś czuje w momentach. To na razie, tak jakby to była płyta, zagramy studyjne nagranie jednego z utworów z tego waszego projektu. Lily Hates Roses, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I widzimy się gdzieś. Tak. Tak. Jarocin żyje postacią Czesława Niemena w zasadzie przez cały festiwal, ale oczywiście najważniejszy będzie w tym kontekście jutrzejszy dzień. Oprócz projektu Niemen na finał festiwalu, także dość niezwykłe spotkanie, w czasie którego będziemy mogli posłuchać w całości płyty nazwanej slangowo Marionetki, a tak naprawdę podwójnego albumu Niemen. Będziemy go słuchać we wspaniałej wersji, w jakiej do tej pory chyba jeszcze posłuchać nie było można, na świetnym sprzęcie i ze znakomitego nośnika. Mam nadzieję, że w spotkaniu weźmie udział też Józef Skrzek, który nagrywał ten projekt ze swoimi kolegami Antymosem Apostolisem, Jerzym Piotrowskim, jako grupa Niemen. W nagraniach, jak Państwo pamiętacie, brali udział także Helmut Nadolski i Andrzej Przybielski. I co tu teraz zagrać? Zagramy zresztą z nowego wydania, pięknego wydania tego albumu, poszerzonego, jeżeli chodzi o książeczkę, o nie tylko bardzo fajny esej, ale także absolutnie unikatowe zdjęcia, to zagrajmy kompozycję Józefa Skrzeka z pierwszych ważniejszych odkryć. Kompozycję, za którą Czesław Niemen w wywiadach zawsze Józefa wyróżniał. Żadnego uczciwego zajęcia. Yeah! jeszcze wtedy. Człowiek był tylko bezwzględny. Dla żab w śpiewających stawach dla bezbronnych piskląt gniazda. Pierwszych ważniejszych odkryć. Kompozycja Józefa Skrzeka z podwójnego albumu grupy Niemen o nieoficjalnym tytule Marionetki. Ta płyta w całości jutro zabrzmi w spichlerzu polskiego rocka we wspaniałej wersji na wspaniałym sprzęcie odtwarzającym. Za chwilę na głównej scenie festiwalu patrzę na kościelny zegar. Jest za 16 minut 22. Na głównej scenie festiwalu w samym centrum miasta zabrzmi marzenie Wojciecha Waglewskiego, opiekuna artystycznego tej sceny i w pewnym sensie dobrego ducha całego festiwalu, czyli absolutny ekstremista, muzyczny wariat Pere Ubu. Posłuchajmy go z płyty z roku 1978. Thank you. Wygląda na to, że tegoroczny festiwal w Jarocinie otworzy dyskusję na temat przyszłości tej imprezy. Myślę, że jeżeli w ogóle są kontrowersje, jeżeli się o czymś mówi, to już jest to dobry znak do takiej dyskusji. Zauważyłem jedną charakterystyczną rzecz, że masę osób, wypowiadając własne zdanie, twierdzi, że tak uważa większość. Na jakiej podstawie? Tego nie wiem. Wiem tylko, że jest tutaj wiele różnych zdań, ale wiem też, że jest bardzo pozytywny i uśmiechnięty tłum. A ten gitarowy riff, który usłyszeliśmy przed chwilą, to już chyba jest gitara Pere Ubu, który dokładnie o 21.50 planował miał zacząć koncert, czyli za 2-3 minuty. Jutro, ostatniego dnia festiwalu, na scenie, która będzie jutro główną sceną tegorocznego Jarocina, czyli na scenie w parku o 18.50 OSTR. Nadejdzie twój czas, wtedy ty ludziom powiesz. Wiesz, synu, mamy w genach prawdziwy rap, żebym ja nie mówił tobie. Wiesz, synu, wkrótce nadejdzie twój czas, wtedy ty ludziom powiesz. Wiesz, synu, mamy w genach prawdziwy rap, żebym ja nie mówił tobie. Gdy patrzę tobie w oczy, to widzę swoje własne. Nie wiem, czy mam wiedzę, czy ci ten świat wyjaśnię. Tu żyją w kłamstwie, jak dorośnie zrozumiesz, bo prawdę tu mówią, jeśli nic nie kosztuje. Synu, ty nawet nie wiesz, jakie masz szczęście. Wiesz, co kiedyś będziesz się użerać w pantence. Mamy to samo serce, krew, wyraz twarzy. Synu, marzysz, to znaczy wierzyć w co się wydarzy. Co do marihuany, bądź mądrzejszy niż tata. Widzisz, łatwo odsunąć, jednak trudniej się pracy. A tu wciąż nowy szatan dziury wypala w umyśle. To, że problem zapomnisz, nie znaczy, że zniknie. Synu, świat doświadczenia bogaty jak Disney. I wiem, że będziesz jarać kata, leczyć nad kiflem. Znam triki wszystkie, tak sprawdzając pamięć. To lepiej jakbyś miał charakter po mamie. Wiesz, synu, wkrótce nadejdzie twój czas, wtedy ty ludziom powiesz. Wiesz, synu, mamy w genach prawdziwy rap, żebym ja nie mówił tobie. Wiesz, synu, wkrótce nadejdzie twój czas, wtedy ty ludziom powiesz. Wiesz, synu, mamy w genach prawdziwy rap, żebym ja nie mówił tobie. Gdy patrzę tobie w oczy, to widzę swoje własne. Chociaż sam jeszcze nie wiem, co jest niewychowawcze. Mój jeden jest tam, gdzie twój rytm bicia serca. Jeden uśmiech ponad wszystko do życia zachęca. Błagam, synu, pamiętaj, nauczyciel też człowiek. Tata kupi ci sampler, mama w szkole podpowie, co w głowie twoje. Hajs mogą ci zabrać, ale honor zostanie. Jeśli puszy jest prawda, to co kusi to kapta. Fury lans, życie szybkie. Grzech kusi grzech, który idzie za zyskiem. Cash robi cash, daj tu bliżej walizkę. Potem chcesz kroków chcesz, możesz chwilę nie istnieć. Synu, nie żałuj w życiu choćby dwóch minut. Co do szczegółów, to jest zawsze twój wybór. Jak umiesz, to szybuj, ale zdecydowanie lepiej jakbyś miał charakter po mamie. Wiesz, synu, wkrótce nadejdzie twój czas, wtedy ty ludziom powiesz. Wiesz, synu, mamy w genach prawdziwy rap, żebym ja nie mówił tobie. Wiesz, synu, wkrótce nadejdzie twój czas, wtedy ty ludziom powiesz. Wiesz, synu, mamy w genach prawdziwy rap, żebym ja nie mówił tobie. Synu. A więc nie pal, nie pij. Jak uprawiasz seks, to się zabezpieczaj. A tatuś będzie z ciebie dumny całe życie. A teraz opowiem ci coś o marzeniach. Jeżeli tylko bardzo, bardzo mocno mnie wierzysz, obiecuję ci, spełni się każdy z nich. Kiedy zaczynałem rap, moja matka piekła chleb. Miałem jedną parę spodni, na wyny spiekła stres. Nie było co jeść, brat, to ćwiczy charakter. Dziś marzę o zdrowiu, a co mam liczyć kapsy? Moja żona już w szpitalu miała do nieba łóżko. Mamy syna, mamy siebie, Boże, przebacz mi trudność. Czasem nie marzę jutro, bo jutra może nie być. Od lat proszę weź mnie, ale daj Boże przeżyć. Marzyłem, by mieć ojca, teraz sam jestem ojcem. I marzę, synu, o tym, byś miał serce. Nie wolce, życie ciężkie, jak dojce mówią w pracy za oszczędność. Myślisz, wartość przydadzą się rodacy za drobne. Patrzę na swoją chrześnicę i kuzynów jak rosną. 15 lat różnicy między nami pokazuje, jacy już jesteśmy starzy, ale z marzeniami non-stop. Całymi dniami oddany bez granic tym zwrotkom. Marzę mieć spokój, czas dla bliskich teraz. Koszt ten czas to przez muzykę instynkt zabiera. Marzę żyć z rapem teraz jak na wieki wieków brak. Bo dla mnie bez marzeń żyć człowieku nie warto. To jest utwór o marzeniach dla wszystkich tych, którzy czują ten ruch w sobie. dla wszystkich tych, co chcą je spełnić. Nieważne jak, nieważne gdzie. Grać to, moja matka wciąż marzy, moja żona wciąż marzy. My też będziemy marzyć, nawet gdy będziemy starzy. Mój ojciec wciąż marzy, mój syn nawet już marzy. Aby zniszczyć te marzenia, to musiałbyś nas zabić. Chciałbym mieć swoje Ferrari, ale tylko wtedy nie opalam. Tu jest boksa, bo prawdziwe mnie ziomek nie zabi. Na duch nie ten lans, mam się wozić i martwić. Nie te drogi zawieszenie, niechęć mi robił ziemparski. Chciałbym zdobyć Warszawę, no bo piękne to auto. Choć płacić za benzynę, jeżdżąc w mieście to kartko. Kiedyś wiem, że na banknią pojadę na wakacje. Chociaż jak to powiem żonie, ona pokaże mi pampers. Chciałbym SSL-a, to nie wybacz Mercedes. Choć tak samo zdumiewa ziomek, wyrywa z siedzeń. Chwila uniesień przy tym brzmieniu trwa wiecznie. Jak nie wierzysz w marzenia, to nic nie ma palec się. Chciałbym tu z HM-em po akrze, ale sam twój brat się nie porywam. Tu z kombajnem na trawnik, mam to wyobraźni. Ten żywioł odnajdę, choćbym miał brat go szukać stąd po Rio Grande. Chciałbym mieć milion, ale braków. Szaleć jak Hitchcock na tle ptaków. Nawet gdy wytkną, zaćmę światu. Nie wstanę, by iść po łaskę na zachód. Moja żona wciąż marzy, moja matka wciąż marzy. My też będziemy marzyć, nawet gdy będziemy starzy. Mój ojciec wciąż marzy, mój syn nawet już marzy. By zniszczyć te marzenia, to musiałbyś nas zabić. Dokładnie tak. I życie płynie dalej. Dla wszystkich tych, co trzymają to wszystko w ruchu. Wiem na miło! Przemyślany dzień, wybór drogi musi być rozsądny. Realizuję przemyślany dzień, wybór drogi musi być rozsądny. Realizuję przemyślany dzień, wybór drogi musi być rozsądny. Realizuję przemyślany dzień. No i dyskusja trwa. Przed chwilą rozmawiałem z bardzo miłym młodym człowiekiem, który z kolei w zupełnie inną stronę wyraził swoją opinię. Mówił, że był wczoraj na jednej z mniejszych scen i okazało się, że nie zna żadnego zespołu. To właśnie nowa muzyka. To, co słyszymy w tle, to Pereł Bóg, który strasznie przyłożył na sam początek. To ja pędzę po scenę, zostawiam Państwa jednak z ortodoksyjnym wykonawcą, symbolem Jarocina, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kodraszewski, Piotr Mec. To była lista osobista. Prosto z Jarocina. Dziękujemy. Stoję, ja stoję, tańczę, ja tańczę. Walczę, ja walczę. Spójrzcie, spójrzcie. Stoję, stoję. Tańczę, tańczę. Walczę, ja walczę. Stoję, ja stoję, tańczę, ja tańczę, walczę, ja walczę. Spójrzcie, spójrzcie.